Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 23 Ekim Salı. Yıl 2012, ay 10, gün 297, Hızır 171. 1433 Hicri Zilhicce 8, 1428 Rumi Ekim 10. Güneşin Akrep burcuna girmesi. Fırtına. Van Erciş depremi. Geçen yıl bugün gündüz anında daha çok Van ilimizin köyleriyle Erciş ilçemizde olan deprem felaketi sonucunda 600'e yakın vatandaşımızı yitirdik. Depremde yitirdiğimiz insanlarımızın ruhları şad olsun. Güneş Akrep burcunda. 23 Ekim, 22 Kasım. Bugün 23 Ekim'de Güneş Akrep burcuna girmiş, sonbaharın ikinci ayı başlamıştır. Bu ayda 30 gündür. Kasım ayının 21'inde sona erer. Güneşin bugün girdiği yıldız kümesi akrebe benzediğinden ona bu adı vermişlerdir. Akrep burcunda doğanlar. Akrep burçların 8. işaretidir. Akrep işareti bu burçta doğanların özelliklerini tam olarak verir. Bu burcun az gelişmiş insanlarında kıskançlık, zulüm, çabuk sinirlenme ve intikam hissi vardır. En gelişmiş akrep burcundakilerse Roosevelt gibi bu kuvvetleri çok sıkı çalışıp sonuç elde etmeye yönelir. Aslında bu burcun bir başka işareti de kartaldır. Bu güçlülük ifade eden burçta doğduysanız onun gücünü siz kontrol edin. O sizi etkisi altına almasın. Yani kartal olun, akrep değil. Akrep burcunda doğanların başarılı olacağı meslekler arasında yöneticilik, komutanlık, müzisyenlik, çiftçilik ve teknik mühendislik sayılabilir. Devamı yarın. Yemek listesi gün 297. Beğendili tas kebabı, zeytinyağlı barbunya, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. About the outside. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete haftanın ikinci Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Russell Means'e bir günaydın diyelim. Ain't No Prison for the Corporation adlı parçasıyla açılışımızı yaptık. Kendisi Oglala Sioux kabilesindendi. Amerikan yerli hareketi eylemcisi Russell Means'in 72 yaşında Güney Dakota'daki çiftliğinde hayata veda ettiğini söyledi kabile sözcüsü Donna Solomon. Çok önemli bir tarihçesi var Russell Means. 73'te Amerikan Birleşik Devletleri hükümetine karşı da önemli bir ayaklanmaya liderlik etmiş. Aynı zamanda Hollywood filmlerinde de rol almış. Son Mohikan gibi ve Katil Doğanlar filminden de bahsediliyor. Pocahontas filminde seslendirilmesinde yer almıştı. Orada da evet Reis Powhatan'ı seslendirmiş. Aynı zamanda televizyon dizisinde de Curb Your Enthusiasm adlı dizide de konuk oyuncu oluyor. Bir de kendi otobiyografisi yani bir otobiyografisini de yazmış hayat hikayesini. 1988 yılında Özgürlükçü Parti'nin de başkan adayı olmak için mücadele etmişti. Beyaz adamın adım atmaktan korktuğu yer. Where White Men Fear to Tread adlı otobiyografisini de yazmıştı. Önemli bir simanın kaybolduğunu yani hayat ölmüş olduğunu belirtelim. Russell Means'e de bir günaydın diyelim. Ain't No Prison for the Corporation adlı parçasıyla kendisini uğurlamak istedik. Yani şirketlere bugün dünyayı yöneten şirketlere onların yatacak yeri yok. Yani daha doğrusu yatacak hapishane yok onlara bulacak diye ilginç bir şarkıydı. Bir ikinci ölüm haberini de verelim. Polonya'da İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi Almanyası tarafından kurulmuş en büyük toplama kampı Auschwitz. Onun da bilinen en yaşlı tutuklusu 108 yaşında hayatını kaybetmiş Antoni Dobrowolski. Polonyalı Leh Yahudisi Polonya'nın kuzeydoğusundaki Debno kasabasında dün 108 yaşında ölmüş. Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi sözcüsü Jarosław Mentsfeld açıklamış. Eskiden Lehçe öğretmeni Dobrowski gizlice dersler verdiği gerekçesiyle Gestapo yani Alman gizli servisi Gestapo tarafından 42'de yakalanmış. Auschwitz'e gönderilmiş. 39'da Polonya'yı işgal ettikten sonra Polonya kültürünü ve entelektüel dünyasının zihniyetini ezmek için 4 yıllık ilk öğretim eğitiminden sonra her şeyi yasaklamıştı. Bunları tabii yeni nesiller pek bilmediği için nazizmin mesela Yunanistan'da yükselişe geçen nazizmin tam ne büyük bir tehlike arz ettiğini haklı olarak idrak edemiyorlar. Ama böyle bir şey işte yani 39'da işgal ediyor sonra Polonya kültürü yok olsun ve zihni bir faaliyet entelektüel bir faaliyet gösteremesin diye sadece 4 yıllık ilk öğretim eğitiminden sonra herhangi bir şey okumayı yazmayı yasaklıyorlar. Dobrowski daha sonra Gross Rosen kampına ardından da Sachsenhausen kampına gönderilmiş. Orada da oradan 1945'te de müttefikler tarafından kurtarılmış mucize kabininden ayakta kalan az sayıdaki toplama kampı. Holokost'tan kurtulanlardan biri. Ve bu durumun da şahidiydi. En gençli şahidiydi. Bu Auschwitz kampında neler olduğunu. O da hayatını kaybetmiş. Evet, Auschwitz kampında sadece 1 milyon 100 bin insanın öldürülmüş olduğu tahmin ediliyor. Tam sayı bilinmiyor. Gaz odalarında açlıktan, hastalıktan tifüs başta olmak üzere pek çok şeyden ölmüşler. Çoğu Yahudi Ama aynı zamanda komünistler, çingeneler, romanlar ve başka muhalif Polonyalılar da var. Diğer milletlerden de bazı insanlar vardı. Evet, ona da bir Antoni Dobrovolski'ye de bir günaydın demiş olduk böylece. Evet, girişimiz bu şekilde oldu. Bir de her zaman olduğu gibi tarihte bugüne bir göz atma fırsatı bulalım. 42 İsa'dan önce 42 yılında Roma'da Cumhuriyet İç Savaşları 2. Filippi Muharebesi'nde Marcus Antonius'la Octavianus Brutus'un ordusunu nihai bir yenilgiye uğratmışlar. Brutus da kendi kılıcıyla kendi hayatını alarak, intihar ederek ölmüş. 1911'de bugün ilk savaşlarda ilk uçak kullanımı, Trablusgarp Savaşı'nda Libya, Türk Osmanlı ordusunun durumunu izlemek için gözlem yapmış. İnsanlı hava aracıyla gözleme yapmış. 1917'de de Lenin Ekim devrimi için çağrıda bulunmuş. 2001'de iPod piyasaya çıkarılmış Apple tarafından. Çağ atladınız bir anda Lenin'den iPod'a. Evet. Ve 2011'de de biraz önce saatli marif takviminde söyledik. 7.10'da 2 büyüklüğünde Van'da ve Erciş'te 582 kişinin gazda öldü ve binlercesinin de yaralandığı insanların büyük depremin yıl dönümü bugün. Sanırım bu depremin ardından da gelen haberlere değinebilme fırsatı bulacağız. Evet. Onunla alakalı bazı haberler de var. Savaş ve barışla ilgili sözlerimizi de okuyalım. Ölenler ve öksüz, yetim ya da evsiz kalanlar için bu çılgınca yıkımın totalitarizm adına mı yoksa özgürlük ve demokrasinin mukaddes adına mı yapıldığı ne fark eder? Mohandas Gandhi, bağımsızlık ve barış öncüsü, düşünür, aktivist Gandhi'nin bu sözüyle de bugünkü barış sözünü size iletmiş olduk. Şimdi günün haberlerini de özetlemeye çalışalım. Cezaevlerindeki açlık grevleri bayramdan önce sona erdirilebilmesi için çağrı da var. Bu karanlık haberle girişi yapmak zorundayız. En önemlisi bu ve Türkiye'deki medyanın durumunun da muhalefetin suç sayıldığı karanlık günler olarak niteleyen Uluslararası Gazeteciler Koruma Komitesi CPJ'in de raporundan bahsediyoruz. İlk defa da Türkiye'de gazetecilik yapmanın da hapse sebep olmuş, tutuklama nedeni olabileceğini de ilk kez kabul etmiş olacağını da söyleyebiliriz. Bir diğer taraftan da medyanın içerisinden de nefret söylemine ilişkin bazı haberler gelmekte. Daha doğrusu bu haberlerin raporunun tutulduğu nefretsoylemi.org'un raporundan bahsetmekteyim. Bununla alakalı bazı haberler var. Medya içerisinde yine bu sefer yurt dışından bir etik durumu konu eden bir haber var. BBC editörünün bazı haberleri sansürlediği gerekçesiyle koltuğundan olduğundan bahsedilmekte yine BBC'nin içerisinde. Evet, bu da epey zamandır tartışılan ama bir türlü fırsat bulup denk getirip size belirtemediğimiz Jimmy Savile olayı var. Sir Jimmy Savile BBC'nin, İngiltere'nin ilk önemli DJ'lerinden, çok uzun zaman önce Radio Luxembourg'dan da yayın yapan bir DJ'di. Onun çok popüler şovları sırasında küçük kız çocuklarına cinsel tacizde ve tecavüzde bulunduğuna ilişkin epey haber ve soruşturma olmuş ama bunlar örtbas edilmiş. İşte örtbas edenlerden bir tanesi de BBC'de, uzun süre BBC'de de görev yapan bu Jimmy Savile'ı korumaya çalışmakla suçlanan kişi görevinden ayrıldı, istifa etti. Ben haberi Jimmy Savile'ı korumak mı yoksa bir sör ünvanı olan bir kişinin bir kurumu korumak mı olduğunu pek fazla açıkçası birbirinden ayırt ederek okumaya çalıştım. Yani böyle bir olay var ama bunun karşısında da istifa eden, görevinden ayrıldığını açıklayan da bir haber editörü var. Evet. Ki oldukça popüler bir yere de sahip olduğundan bahsediliyor. Ama epey de baskı, yani bu haberler epeydir devam etmekteydi bizim atlamamızda. Yani bizim de biraz özür borçlu olduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla da yani çok öyle çabuk da bir istifa mı tartışabiliriz herhalde. Yani bu ay başında ortaya çıkan iddialardan bahsediyorsunuz. Olay da şu şekilde, sizin dediğiniz gibi yapılmış ama detayları şu şekilde olmuş. Madem girdik bu habere, bu kamuoyu iddialarına bu ay başında ITV'nin de yayınlanan bir belgesel sayesinde haberdar olmuştu. Bu programda birkaç kadının tanıklığına yer verilmesinin ardından çok sayıda kişi bu televizyon kanalını arayarak polisi arayarak kendilerinin de başına benzer şeyler geldiğini söylemiş. Kurbanlardan bazıları BBC stüdyolarında tacize uğradığını söylerken Savile'in hayır işleri kapsamında gittiği hastanelerde çocuk bakımlarında tacize uğradıklarını anlatanlar da varmış. Evet, yani bütün bunları bildiği halde bunu BBC haber değerinde görmemiş kendi değerli DJ'lerinin. Ama editör Peter Ripon da blogunda kendisine yukarıdan hiçbir baskı gelmediğini de söylemiş. Ripon'un müdürü olan BBC haber müdürü Helen Bowden da olaydan haberdar olduğunu ancak Ripon'a ait olduğunu söylemekteymiş. Bu kararın bu editöre ait olduğunu da söylemekteymiş. Yani bu skandallar aslında İngiliz medyasından pek alışık olduğumuz şeyler ama bu sefer erken bir istifa gelmiş. Siz gene bir ay diyorsunuz. Yani Murdoch'ı kabul ettirene kadar. Helen Bowden niye duruyor orada acaba diye de bir soru sorabiliriz. Bütün kurumu mu çökerteceksiniz yavaş yavaş? Yani ITV ortaya çıkarttı çünkü başka bir televizyon, aslında BBC evet, kendisi çıkartmadı bunu. Yukarıdan baskı gelmedi filan diyor ama büyüyebilir bu skandal, inşallah büyür. Daha sonra tekrar yer verebiliriz diye ümit ediyorum. Bugün olmasa bile bu habere zaten epey atlamış durumdayız. Şeyden önemli bir haberden bahsedebiliriz. İşte ablukayı delmeye çalışan aktivistlerin gemisini bastı gene İsrail kuvvetleri ve gemiyi Ashdod limanına çekti. Gaz bombalarıyla galiba bastılar. Yalnız gaz bombalarıyla değil, taser kullanmışlar. Aşırı güç ve elektro şok. Neden yaptıklarını biliyorum. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ortak bir tatbikat düzenliyor. Buradan gelen bir şey de olabilir. Amerika Birleşik Devletleri bu taser silahının ana vatanı ve her gördüğü toplumsal durumda neredeyse bu elindeki bu elektro şok cihazına bu silahtan da bahsetmekte fayda var. Silahtan ateş edilen mermi bir ip yardımıyla kurbanın bedenine saplanıyor ve büyük bir elektrik akımını kurbanın vücuduna salıyor. İsrail'de daha önce bu şekilde operasyona katıldığını duymamıştım. Demek ki tatbikattalar hala. Olabilir yani. İsrail bunu yalanlamış, işkence yapıldığını, ama bu konuda epey bir bilgi var elimizde. Aslında açık kitapta taser maddesi de var. Günün birinde, daha henüz Türkiye'ye uygulaması gelmedi, her an gelebilir taser gibi bir şok cihazının, teknolojiye meraklı polis ve hükümet. Ama ona gelmeden Matthias Gardel'in sesi var elimizde. Yani Kanada, İsrail, Norveç, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarından oluşan bir dizi aktivistin, bu İsrail'in yıllardan beri devam eden Gazze'ye gayrimeşru, gayri hukuki ablukasının kaldırılması için uğraşıyorlar ve defalarca olduğu gibi bu sefer de gene İsrail durdurdu, götürdü ve bir hukukçularından, avukatlarından biri taser silahlarının da kullanıldığını, hatta elektrik işkencesi olduğunu da söylemişler. İsrail bunu böyle bir şey yapmadık diyorsa da taser vermedik dememiş. Ona dikkatle baktım ve şimdi şeyi örgütleyen, bu hareketi örgütleyenlerden biri, organizatör Matthias Gardel'in Democracy Now! Bu İsrail'in baskınından dakikalar önce Democracy Now!'la konuşmasından bir bölüm aktaralım, bakalım ne diyor. We are not breaking any laws. We are not the provocateurs. It is Israel that clearly violates international public law and decent human standards. They are provoking the world, and by doing so, by inviting the world to witness this crime against humanity, they are also presenting each and every one of us with a choice. Either to choose to be part of the problem or choose to be part of the solution. Matthias Gardel'di bu. Herhangi bir kanunu çiğnemedik. Provokatör değiliz. İsrail asıl uluslararası hukuku çiğneyen ve ortalama insan standartlarının altına düşen, normların altına düşen diyor. Bütün dünyayı da provoke edenler, kışkırtanlar İsrail'le böyle yaparak da dünyayı aslında bu şeye, insanlığa karşı bu suça tanık olmaya çağırıyorlar ve her birimize, dünyada yaşayan herkese bir seçenek veriyorlar. Ya sorunun bir parçası olacaksınız ya da çözümün bir parçası diye çok net olarak koymuş meseleyi. Yazar, profesör, dünyanın yaşayan en önemli aydınlarından, düşünürlerinden biri sayılan ve aktivist Noam Chomsky de Gazze şeridine ilk defa gelme fırsatını buldu. Daha önce sokulmamıştı İsrail tarafından. Bir akademik konferansa katıldı. Bu sefer de İsrail engellemek istedi mi, istemedi mi bilmiyorum ama fırsat bulamadı. Ve Mısır'la üzerinden geldi. Chomsky çok ilginç bir konuşma yaptıktan sonra da çok her zamanki netliğiyle şeyi de söyledi. Filistinlilerin nasıl yaşadığını, İsrail işgali altında bunca zaman nasıl yaşadığını görmekten çok heyecan duyduğunu, çünkü büyük, inanılmaz zorluktaki koşullara rağmen fevkalade büyük bir canlılık gösterdiğini, umut dolu olduğunu söylüyor. Aynı zamanda da Estel gemisinin yolcularıyla da ablukayı kırmaya çalışanlarla da dayanışma ifade ediyor. Şimdi Chomsky'nin konuşmasına da kısaca yer verelim. Ana izlenimim şu ki diyor, bu aşırı korkunç şartlar altında yaşayan insanlar gene de hayat dolu, zinde, hareketli, umutlu ve dirençli ve mücadeleye devam ediyorlar ve her seferinde İsrail bir arabayı durdurduğunda, pardon, vapuru, gemiyi, tekneyi durdurduğunda zaten azalmakta olan meşruiyetine bir darbe daha ve gerek içeriden gerekse de bizler gibi dışarıdan bu politikalara destek olanlara da gücüne güç katmaktadırlar. Eninde sonunda bu dalga setin üstünden aşacaktır diyor Chomsky. Main impression is how inspiring it is to see people living under extreme duress, but nevertheless remaining vibrant, vigorous, active, hopeful, resilient, and continuing to struggle. I should say that every time Israel stops a boat, that's another blow to its diminishing legitimacy and another element of support both to those who are resisting internally and to those who are opposing the policies outside, and sooner or later the wave will sweep over the barriers. Evet, bu da Noam Chomsky, dinledik. Gazze'ye yaptığı ilk ziyarette, akademik bir konferansta ve bu şartlar altında olağanüstü bir güçle direnen Filistinli halkını görmek insana umut ve şey veriyor, esin kaynağı oluyor. Aynı zamanda da bu meşruiyetini giderek kaybeden işgal politikaları da görülüyorsun. Eninde sonunda dalga aşacaktır. Bakalım karşı bariyerin üstünden diyor. Bakalım karşı cephe ne diyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kudüs'teki inşaat faaliyetlerine hiçbir sınırlama getirmiyoruz. Kudüs bizim başkentimizdir demiş. Doğu Kudüs'ün Gilo mahallesinde bu evlerin inşaatıyla alakalı olarak hükümet tarafından onaylanmasına ise AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, uluslararası hukuka göre yerleşimler yasa dışı ve iki devletli çözümü imkansız hale getirmektedir sözleriyle karşı çıkmıştı. Ondan bahsediyor Milliyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti kabul eden ve devlet politikasını savunan aşırı sağcı Dışişleri Bakanı da Lieberman, Chomsky'nin bu konuşması demeçleri hakkında bu tarz çıkışlar sadece Filistinlilerin müzakere sürecini reddetmesine yarıyor. AB kendi topraklarındaki sorunlara baksın diye hem Chomsky hem de Avrupa Birliği'ne çatıyor. Evet, oldukça tanıdık gelen bir söylem bu diskur. Chomsky ayrıca konuşmasında da Filistinlilerin İsrail işkencesinin kurbanı olduğunu, bunu da MTV MSNBC'den verelim bu haberi. Bütün İsrail hapishanelerinin Filistinlilere işkence etmek üzere inşa edildiğini söylemiş. İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlar bu devletin en küçük bir medeniyet değeri oluşturamayacağının kanıtıdır demiş bu uygulamalarla. Ve İsrail Hapishaneler İdaresi'nin aktardığından çok daha vahim olduğunu söylemiş. Dünyanın en büyük açlık grevlerine de tanık olmuştu ya da en büyük açlık grevlerinden birine, biliyorsunuz. Hala da tam sözünü tutup tutmadığı meselesi belli değil. Chomsky, Filistinli tutukluların hapishanelerde yaşadığı sıkıntının İsrail Hapishaneler İdaresi'nin aktardığından çok daha vahim olduğunu söyledikten sonra da demin sözünü ettiğimiz gene de konuşmasında gene de bu şartlarda çok büyük bir yaşama gücü, azmi gösterdiklerini de sözlerine ekliyor. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Ondan sonra da açlık greviyle ilgili Türkiye'deki durumlara bakacağız birazdan. Açık Gazete. Açık Gazete. Inez ve Charlie Fox ikilisinden Mockingbird adlı standart New Orleans soul parçasını dinledik. Bu gruptan, ikiliden Charlie Fox'un da doğum günü 1939'da, bugün doğmuştu kendisi. 1998'de hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk Mockingbird adlı parçayı dinleyerek. İsterseniz İsrail'le dair olan haberler biraz daha devam edelim. Çünkü evet, Türkiye'de... devam edelim. Bir iki şey. Ben de bir şey daha söyleyeceğim. Elektrikli işkence yoktu filan derlerken Gabilaski avukatları Ajans France Presse'e açık bir dille söylemiş. Elektrik şok cihazları kullandılar ve resmen işkenceye girerdi aktivistlerin üzerinde demiş. Zaten İsrail ordu sözcüsü Avital Leibovic de yani şiddet kullanmadık demiş. Bu terimi kabul etmiyorum demiş. Yoksa şiddet anlayışı insanların çok farklı değil miydi acaba? Evet. Ve ilginç olan bir şey var. Eski ve yeni parlamenterler var içinde. Aktivistler arasında öyle sıradan da çok sıradan değiller. İspanya, İsveç, Norveç ve Yunanistan'dan. Ve ayrıca da Kanada'dan eski parlamenter Jim Manley'de bulunuyor. En az birine de tezir verildi demiş bu milletvekillerinden avukat Laski. Artık yorum meselesi. Peki bu arada Türkiye'den İHH mesela ve diğerleri bu Mavi Marmara tamam da saldırıya uğradı. Niçin öbürlerine de dayanışma olarak destek vermiyor mu? Bir sözlerine rastlıyor muyuz? İkinci filo sırasında galiba limanları kapatılma derecesine varan bir politikayla karşılaşmıştık. Hatta bir gemide zannedersem Ege'de bir sahilde limanda sabotaja uğramıştı pervanesinden. Pervanesi patlatılarak nasıl patlatıldığına dair hiçbir bilgi de yok tabii ki. Ama bir diğer taraftan da sefere hazır olmadığı için Mavi Marmara'nın yola çıkarılamayacağı söylenmişti. Sefere hazır olamaması olarak bahsedilen geminin koltuklarındaki ambalajları fotoğraflarını ben İHH'nın sitesinde görmüştüm. Bu ayrı bir aslında politikanın unsuru ama devam eden aynı zamanda bir politikanın bir malzemesi haline gelmekte. Örneğin evet, Star gazetesinde pek sesleri de çıkmıyor şimdi aktivistlerin. Çıkıyor aktivistlerin çıkmıyor ama bu konuyla alakalı siyasetçilerin çıkıyor. Örneğin Star gazetesinde özür dile öyle gel manşetiyle verilmiş bir haber var. Orta Doğu'da iyice köşeye sıkışan İsrail Türkiye'ye ön şartsız her şeyi görüşmeye hazırız çağrısı yapmış. Ankara önce özür dile, atacağın adımları at, sonrasına bakarız demiş. Bu şekilde gelen haberler var. Aynı zamanda bir diğer taraftan da İsrail'in içerisinde Hamas lideri Meşal ve Katar emiri El Tani'nin de ziyaretleri haberlerini konuşan Gazze'den Başbakan Erdoğan'a da davet varmış, gelin demektelermiş. El Tani o. Öyle okunuyor. El Tani. El Tani. Tani. Tani. Ha, tıslayarak biraz evet. Bakmamız lazım. Evet, bu başbakanı da bekliyorlarmış. Bir de 3 tane şart sunuluyormuş İsrail'e. Önce özür dileyin, sonra tazminatını ödeyin, en sonra da Gazze'deki ablukayı kaldırın diyorlarmış. Sıralamayı okudum ama şimdi kaynak sorarsanız bana sıralamada bulmam benim lazım. Kafam karıştı ama daha fazla bu da... şekildeydi sıralama. Tersten gelen bir sıralama ya da karman çorman olmuş bir sıralamada diyebiliriz aslında. Önce evet. Özür dileyin, sonra parayı ödeyin, ardından ablukayı kaldırın. Evet. Önce parayı ödeyin, sonra özür, sonra abluka da olabilir. Sonra önce abluka, sonra para, sonra özür. İşte karman çorman oldu. Çok sağ olun, karıştı. Siz de biraz daha karıştırdınız. Üç taşla oynar gibiyiz. Fakat uluslararası basında, bu Star gazetesinde ve diğer bazı gazetelerde gördüğümüz haberlerin yankılarını fazla görmüyoruz. İşte buldum, kaynak olarak da Akşam Gazetesi, Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi direktörü Aviv'in, o da konuşalım, diplomatik ilişkileri masaya yatıralım demesine 3 gerekçe sunulmuş, 3 talep sunulmuş daha doğrusu. İlki, baskının sonrasında Marmara baskını sonrasında özür dilenmesi, ikincisi tazminat ödenmesi ve üçüncüsü Gazze ablukanın kalkmasıymış. Evet. Şimdi peki dönelim tekrar. haberlere en önemli Türkiye'deki haber bu 42. gününe girmiş olan açlık grevlerinin bayramdan önce sona erdirilebilmesi için hükümete henüz vakit varken açlık grevleri ölümlere dönüşmeden isimli bildiriyi imzalayarak çağrı yapmış. 129 imzalı bir çağrı. Akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, gazeteciler var aralarında. 41. gününe giren cezaevlerindeki açlık grevlerinin bayramdan önce sona erdirilmesi için diyor. Bildiri şöyle: Türkiye yine bir kabusun eşiğinde, binlerce tutuklu açlık grevinde. Bugünleri daha önce yaşadık, 16 yıl önce yaşadık, 12 yıl önce bir kez daha yaşadık, şimdi bir kez daha böyle bir utancı yaşamak istemiyoruz. Tutuklular mahkemelerde ana dillerinde savunma yapmak istiyorlar. Gerek başbakan gerekse değişik hükümet yetkilileri tarafından da dillendirilmiş olan İmralı'yla, yani Abdullah Öcalan'la, PKK lideri Öcalan'la müzakere sürecinin barışla sonuçlanabilmesi için Öcalan'ın tecrit koşullarının kaldırılmasını istiyorlar. Bu taleplerini toplumun gündemine getirmek için yaşamlarını ortaya koyuyorlar. Seçtikleri yöntemi onaylayıp onaylamamamız karşı karşıya bulunduğumuz insanlık dramını değiştirmiyor. Bizi bekleyen kabus ortadadır. Hükümet yetkililerinin duyarsızlığı devam ettikçe bini aşkın genç adım adım ölüme yaklaşıyor. Bu kabusa sessiz kalamayız. Önümüz bayram tatili. Oysa siyaset tatile çıktığında da cezaevlerinde hayat devam edecek. Bayram sonrasında bu açlık grevi 7. haftayı doldurduğunda artık geri dönülmez aşamaya ulaşılmış olacak. Henüz vakit varken toplumsal tarihimize ve vicdanlarımıza başka bir kara lekenin daha sürülmesini engelleyebiliriz. Bizler, aşağıda imzası bulunanlar, hükümeti öncelikle bu talepleri duymaya, çözümüne ilişkin iyi niyet göstermeye ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz diye başlayan 129 kişilik bir liste var. Tek tek sayamayacağım ama aralarında yazarlar, gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, eski belediye başkanları, sanatçılar, kimya mühendisleri, küratörler, doktorlar, dansçılar, müzisyenler var. Çok da yakından, kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok isim de yer alıyor. Kapsayıcı ve etraflı bir listeden bahsediyoruz. Sinemacılar, yönetmenler var. Durum bu. Dün itibariyle gelen haberlere göre de açlık grevindekilere sağlık kontrolü yapmak için cezaevlerine girmek isteyen Türk Tabipler Birliği'ne Adalet Bakanlığı'ndan hala yanıt gelmemişti. TTB yaşamsal risklerin başlayacağı günlere gelindiğini belirterek yetkilileri sorumlu davranma konusunda da uyarıyordu. B vitamininin alınmasından bahsediyordu ve bunlarla alakalı olarak da son bilgilere göre grevdekilerin sayısı 58 cezaevinde 615'e çıkmıştı. Evet, yani bildiride de söylendiği gibi gerçek bir kabusun eşiğinde olduğumuz herhalde fazla bir şüphe götürmez. Öte yandan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Metin Bakkalcı bu açlık grevleriyle ilgili olarak Biyanet'e bir değerlendirme yapmış ve bir insan hakları savunucusu ve hekim olarak insan bedenine doğrudan zarar veren bir eylemin kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Ama Bakkalcı'nın bir aması da var. Hepimizin tanıklığında insanlar doğrudan kendi varlıklarına zarar verici eylemde bulunuyor. Bu noktada açlık grevleri hepimizi doğrudan ilgilendiren bir süreçtir. Sorunun özü, açlık grevi doğru mu yanlış mı tartışması değil. Demek ki öyle bir ortam söz konusu ki bir insan kendini ifade etmeye yönelik olarak tüm alanların kapatıldığını hissediyor ve kendini ifade etme aracı olarak kendi bedenine zarar vererek bir çığlık atıyor. Yani bakkalcı meselenin birilerinin açlık grevini kabul edip etmemesi olmadığını belirtmiş. Bu ortamın sorgulanması gerektiğini ifade etmiş. Bu noktada işte hepimizi doğrudan ilgilendiren bir süreçtir. Çünkü kendisini ifade etme alanının kendi bedenine kadar daraltıldığı ortam bizim de içinde yaşadığımız ortamdır diyor. Bu ülkede insanların kendilerini ifade etme özgürlüklerinin ne kadar daraltıldığını yıllardan beri dozu artarak görüyoruz. Bu bakımdan açlık grevleri başta siyasi iktidar olmak üzere hepimizin sorumluluğudur diyor. Ve ondan sonra da diğer önemli konulara değiniyor. Tecrit işkencedir diyor mesela. 2005 sonrasında cezaevlerindeki nüfusun Türkiye tarihinde görülmedik ölçüde 55 binden 125 bine çıktığına dikkat çekmiş. Ve her geçen gün cezaevlerinde insan hakları ihlallerinin arttığını ifade ediyor. Yani hayata dönüş adı verilen o korkunç adın takıldığı operasyonun, kabul edilemez operasyonun payı büyük diyor. O dönemden itibaren izolasyona, insansızlaştırmaya dayalı F tipi adı altındaki cezaevlerine nakiller başlamıştı. Bugün itibariyle Türkiye'deki 377 cezaevinin büyük çoğunluğunda izolasyona dayalı uygulamalar var. Tabii Bakkalcı'nın, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Bakkalcı'nın bu açıklamalarına bir de paralellik çekmekte yarar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde üzerinde sayısız yorum, röportaj, yazı ve analiz okuduğumuz hapishanelerin durumu, yani dünyanın en çok tutuklusunun bulunduğu, mahpus, mahkum olsun olmasın tutukların bulunduğu hapishanelerde özellikle bu işkence uygulaması, tecridin inanılmaz boyutlara gelmiş olduğunu gösteren ve özelleştirme uygulamalarıyla beraber tam bir, aslında tarifi de mümkün olamayacak bir kabusa dönüştürüldüğünü gösteren çok sayıda haber geliyor. Acaba birlikte yani paslaşma da oluyor mu diye insanın aklına gelmiyor değil. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulamalardan Türkiye'dekiler ne kadar haberdar ve buna bununla iletişim halinde yapılıyor. En ilginçlerinden birisi bir şey haber, atlatma diyebileceğimiz özel haber, Mother Jones dergisinde yayımlanan, bu İran'da dağlarda hiking yaparken, dağcılık yaparken İranlıların göze alıp tecritte tuttuğu, gözaltına alıp bir üç kişi vardı. Sonra önce Shurd adlı genç kadın aktivist, sonradan da diğer iki arkadaşı bırakılmıştı. Onlar yaklaşık bir sene geçirmişlerdi galiba, evet, İran'da. Ve tecritte büyük ölçüde kalmışlardı. Ondan sonra Amerika'ya döndüklerinden sonra ilk defa bir mülakat veriyorlar ama kendileri gazetecilik yapıyorlar. Ve çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki ben hapishanede tecritte yaşadığım sırada artık kırılacağımı, biteceğimi düşünmüştüm diyor. Elimin altında şimdi adı yok, onun için Demokrasi Nar'dan belki bakabiliriz. Fakat şunu söylüyor. Ben tamamen ölümün eşiğindeydim tecritten diyor. Ama Amerikan hapishanelerini gördükten sonra bütün düşüncem değişti diyor. İran'daki cennet gibiydi demiyor ama Amerikan hapishanelerinde tecritte yaptığı şeyler, işkence ve kötü muamele vaziyetleri inanılmaz boyutlara ulaşmış. Bu Amerika'yı çalkalar mı çalkalamaz mı bilmiyorum. Yeni yayınlandı, ekskluzif bir mülakat. Ufak bir parantez içinde bir şey belirtmeye çalışıyorum. Bu haber bir karşılaştırmadan bahsediliyor. İşte bu Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşı olan kişinin İran'da bir şekilde gözaltına alındıktan sonra bir sene geçirdiği dönemden bahsediliyor. Ama bir diğer taraftan da bu karşılaştırmayı yapıp da İran'da dağ rahatım demesinin bir diğer tarafında ise İnsan Hakları İzleme Örgütü, Human Rights Watch, geçtiğimiz Ağustos ayında yayınladığı raporda İran Ceza Kanunu'nda değişiklik önerilerini şüpheli ve sanıkların haklarını ihlal edeceğine dikkat çekerek İranlı yetkililerin önerilen değişiklikleri iptal etmelerini ve ülkenin kötüye kullanılan ceza yasalarının kapsamlı bir değişikliğe gidilmesinden de bahsetmekteydi. Bir de İran cezaevlerinin böyle bir yüzü daha var. Onu da burada bahsetmeye gerekiyor sanırım. Tabii ve Türkiye'den de yani şimdi tekrar dönersek Metin Bakkalcı'nın söylediklerine Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreterinin izolasyon ve tecrit tüm uluslararası belgelerde işkence ve kötü muamele olarak nitelenir ve işkenceyle kötü muameleyi hepimizin tanıklığında 2000'den beri yaşıyoruz, 12 seneden beri. Bugün bu daha da yoğunlaştı diyor. Bugünkü açlık grevi çığlığı taleplerinin de en önemli biri işkence olarak kabul edilen tecrit uygulamasının ortadan kaldırılması taleplerin en önemli. Bu tüm cezaevleri için geçerli. Yani Öcalan'ın kaldığı İmralı cezaevindeki uygulama sadece son 14 ayı kapsayan bir tecrit uygulaması değil. 13 yıldır hepimizin tanıklığında izolasyon ve tecrit sürüyor. İnsan hakları müzakere edilemez demiş. İnsanlık tarihi binlerce yıllık acılarının sonucunda mutabakat oluşturmuştur ve insan hakları evrensel bildirgeleri bunlara dayalı olarak gelişmiştir. Özünde her insanın kendini her düzeyde ifade edebilme hakkını güvence altına almak vardır. Müzakere sürecinin ötesinde uzlaşılmış bir alandır. İnsan kendini her dilde, her ortamda, her şekilde ifade etme hakkına sahiptir ve iktidar suç işliyor diyor Bakkalcı. Açlık grevinin Kürt meselesi olarak anılan sorunun tahammül edilmez boyuta geldiğinin göstergesi diyor. 41. günden itibariyle, gün itibariyle artık kritik sürece girildi. Hepimiz bir insanlık sınavından geçiyoruz. Bu çığlık birilerinin çığlığı olmaktan öte bu ülkenin gerçekliği ve hepimizin meselesi. Dolayısıyla bu derin suskunluğu kabul edebilmek, kayıtsızlığı kabul edebilmek mümkün değildir diyor ve gazetelere elimize tamamı yok ama bir kısmına da internet üzerinden bakma fırsatı bulduk. Açlık greviyle ilgili fazla bir şeye rastlamadığımızda işin ayrı bir cephesi ve çesi daha doğrusu. Yani bu kayıtsızlık kabul edilemez. Tüm bunlar başta siyasi iktidarın sorumluluğundadır diyor. Çünkü iktidar uygulama noktasında bizim yetki verdiğimiz organdır. Biz siyasi iktidara insan haklarının korunması ve geliştirilmesi görevini verdik. Bu görevi yerine getirmemekle suç işlemektedirler diyor. Ve sonuç olarak bir saatte çözülür diyor. Yani İnsan sosyal bir varlık ve çeşitli şeylerden etkilenerek mevcut cezaevi koşullarında kendisini ifade etmenin bir yolu olarak açlık grevine giriyor. Bunu bizim kabul etmemizin ya da etmememizin ötesinde bir durum bu diyor. Birileri özgür iradesiyle böyle bir eylem yapıyor ve burada çok önemli bir son noktaya da değinmiş. Küçük ama çok önemli. Bu insanların neden ne kadar etkilendikleri konusunda bilgi sahibi değilim diyor. Bunu da üstelik bu konuyla birinci derecede ilgili bir örgütün başı olduğunu söylüyor İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri. Avukatları da bilgi sahibi değiller çünkü sağlıklı bilgilenme olanağı yok demiş. Çok acı ve önemli bir durum. Derhal kapıların iletişime açılması gerekiyor. Bir saatte bu iş çözülebilir. Çok acılar yaşandı. Umarım devlet inadında ısrar etmez. İktidarın kişisel tercihlerinin ötesinde bu meselenin önünü açması gerekir diyor. Evet, sağlıklı bilgilenme durumu yok deniyor. Sorunun özü yani açlık grevine neden olan koşullar. Ama bu sağlıklı bilgilenme haberi hem içeride hem de dışarıda yok gibi geliyor. Çünkü yapılan son açıklamalara göre tutuklu 76 gazeteciden 61'i gazetecilik suçundan ötürü cezaevinde olduğundan bahsediliyor. Daha doğrusu New York merkezli basın örgütü Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi önceki gün açıklanan bizim de üzerinde değinebilme fırsatı bulabildiğimiz Türkiye'nin basın özgürlüğü krizi, gazetecilerin hapsedildiği ve muhalefetin suç sayıldığı karanlık günler başlıklı rapor büyük bir tartışma yaratmış. Bununla alakalı bazı verilerden bahsediliyor. Tutuklu gazeteci sayısını 10 ay önce 8 olarak açıklarken 10 ay geçtikten sonra yeni raporda 61 olduğundan bahsediliyor. Böyle bir durum da var. Evet. Yani hem içeride hem de dışarıda bu haber alabilme durumunun bazı aksaklıklarından da bahsedebilmeye fırsatı bulabiliyoruz zaman zaman. Evet. Bugün ekoloji hareketleri gündeminde bir teknik problemden dolayı yayın yapamıyoruz. Dinleyicilerden de özür dileyerek son birkaç dakikayı da gene bu konuların tartışılmasına ayırdığımızı söyleyelim. Bir saniye için geri dönecek olursak ya da 30 saniye için, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak da 58 cezaevinde 483 siyasi mahkumun başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla bir günlük açlık grevine başladı diye de bir haber var Biyanet'ten. Sembolik bir açlık grevinden bahsediyoruz. Evet, ama sembolik bir açlık grevi olabilir mi olamaz mı ayrı bir tartışma konusu. Zaten açlık grevi kendisi zaten sembollerin en korkuncu. Yani biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Bakkalcı zaten açlık grevine neden olan koşullar, insanlar iradeleriyle, özgür iradeleriyle kendini ifade etmenin bir yolu olarak açlık grevine girmişler. Bunun dayanışmayla açlık grevi, bir günlük açlık grevi olabileceği çok tartışmalı ve şüpheli bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da kaydedip geçelim ve CPJ'in de Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi'nin raporunda, özel basın özgürlüğü raporunda Türkiye'deki basın özgürlüğünün kriz seviyesine ulaştığını da açıkça belirtmesi çok önemli. Aslında hükümette gazeteciliğin tutuklama nedeni olabileceğini ilk kez kabul etmiş durumda T24'ünde haberi. Adalet Bakanı Ergin, Gazetecileri Koruma Komitesi'nin isteği üzerine Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin durumuna ilişkin bir mektup kaleme almış ve çok az sayıda basın mensubunun nispeten gazetecilik ile ilgili olabilecek faaliyetleri nedeniyle geçmişte hürriyetlerinden mahrum kalmış olabileceklerini inkar etmiyorum gibi. Nispeten az sayıda dediği 61 kişiden bahsediyoruz. Sayı hiç önemli değil. Bir kişi de olabilir. Hiç fark etmez. Bir kişi de olabilir. Nispeten az sayıda diye bir şey olamaz. Yani ifade özgürlüğü ya vardır ya da çiğneniyor. Hayır, az sayıda bunun değil ortası ki yok. 61 kişiden bahsediyoruz. Ayrıca evet, dediğin çok doğru ama zaten burada bir evrensel ilkeyi, etik, hukuk normları adına bir ilkeden bahsediyoruz. Adalet Bakanı yani nispeten az sayıda olmasaydı kaç kişi olacaktı? Bir de onu düşünmek lazım. Yani 61 kişiden bahsediliyor. Buna nispeten az kişi deniliyor. Ve çok dolambaçlı bir cümleyle aslında insanı gülümsetemeyecek bile bir şey, geçmiş kaydını koymuş. Hükümetin halen tutuklu olarak yargılanmakta olan gazetecileri bu kapsamda değerlendirmediği mesajını verdi diyor. Evet, hapistekilerin yaklaşık %70'i Kürdistan İşçi Partisi ve Kürdistan Topluluklar Birliği faaliyetlerine ve bu grupların görüşlerini haberleşmekle suçlanan Kürt gazeteciler olduğundan da bahsedilmekteymiş raporun içerisinde. Bu da Emek Dünyası'ndan gelen bir haber, ANF haberi. Türkiye'de gazetecilere bir yılda 5000 dava açılmış. Evet, tutuklu gazetecilerle ilgili kendi rekorunu kıran ve basın özgürlüğünü kısıtlama konusunda kendi kendine rakip olan tek ülke Türkiye diye yazmış. Cumhuriyet Gazetesi Ruanda'nın önündeyiz manşetiyle duyurmuştu aslında bunu. Cumhuriyet Gazetesi şu anda elimizde olmadığı için kıyaslama yaptığı ülkede gerçekten Türkiye'nin basın özgürlüğü konusunda nerede olduğunu net bir şekilde göstermişti. Ruanda mı, Eritre mi? Bence Ruanda. Eritre'nin evet, biraz daha önündeyizdir gibime geliyor. Bakalım, bulmaya çalışıyorum son hamle olarak yaptım bunu. Eritre'ye fark attık. Kaybettim. Yanıldın. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nin kendisi elimizde olmadığı için ancak internet üzerinden bir şeyin kopyasını görebiliyoruz. Oradan baktık ve Eritre'ye fark attık diyor. Gerçekten de berbat bir durum var ama gazetelerin bu açlık greviyle ilgili derin bir sessizlik içinde olduğu gerçeği de karşımızda apaçık ortada. Haberler aşağı yukarı bu şekilde. Yayıncı Ragıp Zarakoğlu da bu özgürlük, basın özgürlüğü raporunu CPJ'in tarafa yaptığı değerlendirmede öldürülmediğimiz için teşekkür mü etmemiz gerekir demiş ve raporda yer almanın çok üzücü olduğunu, 1990'lı yılları andırdığını ifade edip bu zihniyetin değişmesi gerektiğini söylemiş ve bu şekilde bu saati de doldurmuş olduk. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Can. Evet, öncelikle artık kritik bir safhaya da girmiş olduğu açıkça görülen açlık grevleri meselesine birazcık değinelim. Bugün biraz fırsat bulduk biz de. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Bakkalcı açıklama yapmış ve insanların kendilerini bu yola sokmalarına neden olan koşulların sorgulanması. Yoksa açlık insan hakları savunucusu ve hekim olarak açlık grevlerini kabul etmenin mümkün olmadığını söylemiş. Bir de çok sayıda akademisyenin ve yazarların bildirisi var. Vakit geçmeden, yeni bir kabusa sürüklenmeden bunun çözülmesi için. Öncelikle bunu konuşur. Biraz da Bask ülkesi seçimlerindeki durumu da ele alabiliriz demiştik. Evet. Açlık grevlerinin bu seferki nedeni bugüne kadar Türkiye'de bildiğimiz açlık grevlerinden farklı. Çünkü 12 Eylül'de 63 tutuklunun başlattığı bu açlık grevinde tutuklular kendi koşullarıyla ilgili doğrudan bir talepte bulunmuyorlar. Genellikle açlık grevleri tutukluların cezaevi koşullarını da cezaevi koşullarının iyileştirilmesi, işte hatırlayacaksınız geçmişteki F tipi cezaevlerine veyahut işte izole tek kişilik hücrelere geçmek, yemek, görüşme haklarının engellenmesine karşı yapılan açlık grevleriydi genellikle. Burada cezaevi koşullarıyla ilgili herhangi bir talep yok. Burada bütünüyle genel Kürt sorununun ana çözüm noktalarında iki tane talepleri var. Kürt sorununun ana çözüm noktasında çözüm olabileceğini düşündükleri iki tane talepleri var. İki ana talep var. Bunlar ikisi de şu anda sadece cezaevindekilerin değil, Kürt siyasi hareketinin militan kadrolarının talepleri. Birinci talep ana dilde eğitim hakkı talebi. Ana dilde eğitim hakkının tanınmasını talep ediyorlar. Ana dilde eğitim hakkıyla beraber ana dilde savunma hakkını talep ediyorlar. Dolaylı olarak sadece ana dilde savunma hakkını talep ederken bu tutukluların bir kısmının, önemli bir kısmının cezaevi koşulları değil ama kendi yargılanma koşullarıyla ilgili bir talepte bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani kendileriyle ilgili olan yegane cephe, doğrudan ilgili olan yegane cephe ana dilde savunma hakkı. Çünkü biliyorsunuz bu tutuklular arasında kaç kişidir bilmiyorum ama ana dilde savunma hakkı, Kürtçe savunma hakkı verilmediği için, savunmasını yapamadığı için veya mahkeme savunmasını yapmadığını kabul ettiği için tutukluk hali devam eden ama aslında kendisine yönelik suçların, suçlamaların tutuklu olmasına gerek olmayacak kadar hafif olan epey insan var. Yani sadece mahkemeler bu kişilerin ifade vermiyor olmalarının, daha doğrusu onların ifadelerinin bilinmeyen bir dilde vermek istemelerinin, tırnak içinde bilinmeyen bir dilde vermek istemeleri karşısında tutukluğu devam ettiriyor. Burada bir inanılmaz fasit bir daire var. Halbuki mahkemeler, avukatlar savunmalarını yazılı olarak verebilirler. Avukatlar tutuklular yerine savunma yapabilirler. Avukatlar biz kendimiz Kürtçe savunma yapacağız diye bir talepte bulunmuyorlar benim bildiğim kadarıyla. Tutukluların kendileri ifadelerinin Kürtçe alınmasını istiyorlar. Mahkemeler reddediyor ve işte kalmış durumda. Ve bu durumda olan, yani şu anda 7 bin mi 6 bin mi tam sayısını bilmiyorum, civarında KCK tutuklusu var. Ve bunların arasında önemli bir kısmı sadece en azından öyle zannediyoruz. Belki mahkemeler daha da katı davranacaklardır. Türkçe veya Kürtçe savunmalarını aldıktan sonra da tutukluk hallerine devam edeceklerdir bilmiyoruz. Ama en azından şu aşamada savunmasının ifadesini vermediği için tutukluğu devam eden epey bir insan var. Ana dilde eğitim ve tabii ki Kürtçe ana dilde savunma hakkının tanınmasını talep ediyorlar. Bu birinci talepleri. Sorununun kilit noktası biliyorsunuz ana dilde eğitim. Ve maalesef bu açlık grevleri bu taleple devam ederken kalkıp Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ana dilde eğitim talebinin şeytana uymak olduğunu söyledi. Yani çok ağır bir suçlamada bulundu. Bunu şeytana uymak, şeytanlık, şeytana uymak. Niye şeytana uymak? Çünkü işte o klasik Müslüman kültürü içinde, dili içinde şeytana uymak fitnedir, bölücülüktür. Ve bunun bir fitne olduğunu ima etmiş oldu. İkinci talepleri Öcalan'ın tecrit koşullarına son verilmesi ve serbest bırakılması. Burada serbest bırakılma biçiminde mi tam talep ifade edildi? Ondan emin değilim. Çünkü bazı metinlerde Karayılan'ın bugünkü demecinde serbest bırakılma diyor. Bazı başka yerlerde Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve özgürleştirilmesi gibi bir tabir kullanılıyor. Ama her durumda Öcalan'ın cezaevi koşulları ve tabii ki kendi gönüllerinde yatan amaç olarak da serbest bırakılması. Öcalan şu anda 500 güne yakın olması lazım. Hesabını yapamadım, unutmuşum hesaplamayı biraz evvel. 500 güne yakın olması lazım. Avukatlarıyla görüştürülmedi. Evet. Arada bilgimiz dahilinde iki defa kardeşiyle görüştü. Bilgimiz dahilinde olmayan başka kardeşle görüşmeler yaptıysa onu bilmiyoruz. Çünkü kardeşiyle yaptığı görüşme de görüşmeden birkaç gün sonra ortaya çıktı biliyorsunuz. Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmemesi çok açık bir hak ihlali. Çünkü bütün tutuklu ve hükümlülerin, istisnasız tüm tutuklu ve hükümlülerinin belli sürelerde, ki bu herhalde 2 yılda bir veya 3 yılda bir değil, belli sürelerde, her hafta mıdır bu bilmiyorum ama belli sürelerde avukatlarıyla görüşme hakkı var. Bu hakkı Öcalan reddedebilir. O zaman açıkça Öcalan'ın istemediği söylenir. Ama bu hakkı Öcalan'ın reddedip reddetmediğini bilmiyoruz. Çünkü avukatların her görüşme talebinde işte koster bozu, kava muhalefeti falan gibi şeyler söyleniyor. Dolayısıyla Öcalan'ın kendisi den farklı bir kendi iradesiyle oluşmuş bir tecrit olduğunu zannetmiyorum. Çünkü olsa öyle söylerlerdi. Ve en azından öyle söylemek gerekir. Bu ciddi bir hak ihlali. Tabii Öcalan'ın Öcalan'ınla PKK arasındaki ilişkiyi koparmak amacıyla siyasi olarak işlenen bir hak ihlali. Bunun amacı da Öcalan'la temasın kesilerek, PKK ile Öcalan arasındaki temasın kesilmesi veya PKK'nın dolaylı biçimde Öcalan avukatlar üzerinden haberleşmesini keserek PKK'yı şefsiz, lidersiz ve stratejisiz bırakma operasyonuydu. Bu da işte ortada, sonuç ortada. Şu anda son 20 yılın en şiddetli çatışmalarının tam hızıyla devam ettiği bir yerdeyiz. Bu 63 tutuklu, yani 12 Eylül'de açlık grevine başlayan tutukluların bugün 41. günü yanılmıyorsam, ya da 42. günü. 42. evet. Yani 42. günü ve bu tutukluların bundan sonraki dönemde açlık grevine son verseler de ilerleyen günlerde kalıcı sakatlanmalar, zihinsel ve fiziki sakatlanmalar gerçekleşmesi ihtimali çok yüksek. Evet, onu da Ümit Şahin, bu konuların çok tecrübeli bir doktoru, hekimi olarak da Radikal 2'de yazdı gayet ayrıntılı olarak. 2000'lerde olan, 1999-2000 yılları arasında olanlarda da gönüllü olarak vakıfla çalışmış, çok ciddi tehlikeler barındırdığını sağlık açısından söylemişti. Burada çok bilmiyorum önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişme olacak ama hükümetin bir yumuşatıcı adım atması lazım. Yani kalkıp da Öcalan'ı bugünden yarına serbest bıraksın beklentisinin içinde değiliz elbette. Ama burada böyle bir açlık grevi, bu taleplerle olan bir eylem, ki bu eylemin ağır bir bedelle sonuçlanması, hükümet tarafından PKK'nın burnunu sürttük, işte artık açlık grevlerine de bundan sonra girmezler, geri adım atmadık hiçbir şekilde diyerek bundan üstün bir güçle çıkacağını zannetmesinin büyük bir hayal olduğunu ve çok ağır bir bedelin, daha da büyük bir bedelin tohumlarını ekeceğini bilmek insanı dehşete kapır yürütüyor. Çünkü bu çoğu yerde böyle olmuştur. Gözünün önünde İran'ın, Bobby Sand'ın açlık grevleri var. Buradan kazanan hiçbir zaman İngiliz tarafı olmadı. İran tarafı bundan kazandı mı derseniz, belki çok büyük bir şey kazanmadı ama çok ciddi bir uluslararası İngiliz hükümetini mahkum eden bir pozisyona itmişti, hatırlayacaksınız. 1999-2000 açlık grevleri de öyle olmadı mı aynı şekilde? Evet, zihinlerde de çok temel olarak bir yara olarak akıllarda kalan o oluyor, zihinlerde kalan tabii ki. Zihinlerde kalan bu oluyor ve burada kazanan taraf olmuyor ama çok kaybeden bir taraf oluyor. Evet. Yani bu çok dehşet verici bir şey ama kazanan yok. Genellikle açlık grevlerinde pek kazanan yok. Ama karşı tarafa açlık grevini kibirle, katı bir tavırla, otoriter bir tavırla, elin tersiyle iten, yok addeden taraf uzun vadede bir büyük moral güç kaybediyor. Ve uzun vadede onunla anılır hale geliyor. Hala biz Türkiye'deki açlık grevlerindeki Adalet Bakanı'nın gaddarlığını hatırlıyoruz. Yapılanları hatırlıyoruz. Ve bu kalıyor. İz olarak bu kalıyor. Toplumun hafızasında bu kalıyor. Dolayısıyla burada hükümetin bazı iktidar partisi üyelerinin, hükümetin ne adım atacaklarını bilmiyorum ama en azından bazı şeyleri hiç olmazsa konuşmaz ve söylemez hale gelmeleri beklenir. İlginç bir şekilde Suriye'de Kurban Bayramı öncesinde bir ateşkes sağlanması için Türkiye Dışişleri Bakanı büyük çaba gösteriyor. Ama gördüğümüz kadarıyla bir aynı şekilde Kurban Bayramı öncesinde, en azından Kurban Bayramı öncesinde ve sırasında böyle bir çatışmanın, böyle bir büyük insanların bedenlerini ve hayatlarını ortaya attıkları bir isyan hareketinin, bu başka bir şey değil, bu bir isyan hareketi tabii ki. Bu isyan hareketinin hiç olmazsa askıya alınması, bir dönem açlık grevlerine son verilmesi ve bazı olumlu adımların atılabileceğinin gösterilmesi işaretlerini vermeme konusunda çok katı davranıyorlar. Ve hatta dediğim gibi tam açlık grevlerinin artık iyice tehlikeli noktaya geldiği yerlerde Burhan Kuzu kalkıp bundan şeytanlık diye bahsediyor. Evet, burada hukuki olmanın tamamen aksine bir dini referansla da verilmesi ayrıca da daha da vahim hale getiriyor. Bir de bu noktada bir ufak parantez eklememe izin verirsen, bu şeyde gerek Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Metin Bakkalcı'nın söylediği, gerekse de Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi Komisyonu üyelerinin söyledikleri bir şey var. Ağbaba ve Demir'in açlık grevlerindekine grevlindekilere mektup ve görüş yasağı uygulandığını belirtiyorlar ve Metin Bakkalcı da diyor ki yani zaten durumları hakkında bir sağlıklı bilgilenme olanağı yok. Avukatları dahi bilmiyor ne kadar neden ne kadar etkilendiler diyor. Bu tabii çok önemli başka bir ihlali de içeriyor. Tabii bunu bilmiyordum ben. Evet, bu yani dehşetle okuduğumuz bir şeydi. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde var Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi Komisyonu üyelerinin konuşması. Ayrıca evet. Da Biyanet'te de Bakkalcı'nın, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Sekreterinin, yani sağlıklı bilgilenme olanağı da yok. Yani bir açlık grevinin kritik ölümcül sonuçlarından korkulurken bir de hiçbir şekilde dış dünyayla avukatları da dahil temas imkanları olmaması daha da vahimleştiriyor. Çifte bir vahamet getiriyor yani. Tabii. Bu da ayrıca kısa vadede mesela atılacak ilk adımlardan birinin bu olması gerekir. Eğer yapılacak bir şey varsa ilk adım Öcalan'la avukatların görüşmesinin sağlanması, doktorların görüşmesinin sağlanması, cezaevindekiler, açlık grevi yapanların durumlarıyla ilgili bir temasın sağlanması tabii yapılacak ilk işler. Çözümün belki yeterli adımları olmayacaktır ama insani olarak yapılması gereken hak bunlar aslında. Yani insanın ötesinde cezaevinde olanların açlık grevi de yapsalar haklarıdır dış dünyayla asgari bir teması avukatlar üzerinden sağlayabilmeleri. Çok ilginç bir nokta da gözümüze çarptı. Tesadüfen yani dış dünyayla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılan uygulamalar da tas tamam buna uygun düşüyor gibi bir ortam çıkıyor ortaya. Yani mesela bu dağcılar İran'da tutuklanıp tecritte tutulan dağcıların da şimdi İran'dan çıktıktan sonra Amerikan hapishaneleri üzerine gerçekleştirdikleri büyük bir şey var. Shane Bauer adında bir kişiydi hatırlayacaksın. O bir Mother Jones dergisine bir röportaj yapmış. Amerikan hapishanelerindeki durum İran'la filan kıyas kabul etmez diyor tecrit açısından. Kâbesin ama bu dünyanın evet. Ama Amerikan hapishaneleri korkunçtur. Amerika dünyada kişi başına en 100 bin kişi başına en fazla tutuklu ve hükümlünün olduğu bir ülke. Dünyada en yüksek. Evet. Yani tutukluluk ve hükümlülük oranı dünyada en yüksek. Ondan daha yüksek bir ülke Bilmiyorum. Ve fark atıyor. Evet, hayır, fark atıyor. Ama ayrıca da son Obama döneminde de sık artırılmış bu tecrit durumları filan bayağı artık işkence durumuna dönüştüğünü açıkça röportajında ortaya koyuyor. Neyse, bu da ayrı bir para üzerinde herhalde durabileceğimiz sonradan bir şey. Evet, ama işte dediğim gibi bu önümüzdeki birkaç gün içinde nasıl bir adım atabilir ve burada anahtar hükümetin elinde, başka kimsenin elinde değil. Çünkü cezaevleriyle ilgili cezaevindekilerle görüşmelerin sağlanması, Öcalan'la avukatlarının görüşmesinin sağlanması, yarın örneğin bu İmralı Kosteri'nin şu nasıl o insanlar besleniyorlar, o İmralı'dakiler yüzerek mi gidip getiriyorlar ekmeklerini, sularını bilmiyorum. Çünkü Koster çalışmıyorsa sadece çarşamba günü çalışmıyor diyemeyiz herhalde. Ya hiç çalışmıyordur ya çalışıyordur. Neyse, yani biliyoruz da bu, evet, bu inanılmaz bir... inanılmaz bir bahane. Yani açıkça adını da koymaktan imtina eden, daha da insanı öfkelendiren, izin vermiyoruz demek değil de işte evet, böyle bahaneler yaratarak evet, daha da insanı öfkelendiriyor. Evet, herkesi aptal yerine koyan bir şey. Evet, alay eder gibi. Evet. Bu tabii ana dilde eğitim konusu Kürt sorununun, hani Kürtler ne istiyorlar sözünü hep sorarlar ya Türkiye'de, ya kardeşim her şeyi veriyoruz ya, Kürtler ne istiyorlar, televizyonları da var bilmem ne de var. Kürtlerin kimlik tanınma mücadelesi veriyorlar. Evet. Eleştiririz, eleştirmeyiz, bunun cemaatçilik olduğunu söyleriz değil. Bütün bunlardan ayrı olarak bir kimlik tanınma mücadelesi veriyorlar. Bunu milliyetçilik olarak da tanımlayabilirsiniz. Bunu özgürleşme olarak da tanımlayabilirsiniz. Ama bir kimlik tanınma mücadelesi veriyorlar. Ve kimliklerinin taşıyıcı unsuru Kürtçe. Başka bir şey değil. Kimliklerinin taşıyıcı unsuru Kürtçe. Ve bu dünyanın her yerinde bir etnik kimlik tanınma mücadelesi veren kişiler için dildir. Dini kimlik tanınma mücadelesi veren kişiler için dindir. Ama burada bir dini kimlik tanınma mücadelesi yok. Alevilerin ki dini bir kimliğin tanınma mücadelesi. Kürtlerin ki bir etnik kimliğin tanınma mücadelesi. Etnik kimliğin taşıyıcısı dil. Bu dilin bir yabancı diliymiş gibi seçmeli Kürtçe öğrenmek değil. Çünkü bu ölmüş, kullanılmayan, yeniden canlandırılması gereken bir dil olsaydı, öyle bir mücadele olsaydı, seçmeli Kürtçe dersi ilk başta tatmin edici olabilirdi. Kürtler çocuklarına Kürtçe öğretmek ihtiyacını asgari yerine getirsinler diye. Çoğu ülkede yerel kimliklerin yeniden canlandırılması için bu tür seçmeli o dilde dersler konmuştur. Ama onlar artık ölmeye yakın diller olduğu için böyle bir kurtarma faaliyetine girişilmiştir. Öyle bir talep ilk başta yeterli olmuştur. Kürtçe ölmüş, ölü bir dil değil ki. Ölmeye yatan bir dil de değil üstelik. Gittikçe gelişen bir dil. Çünkü sınırın güneyinde artık Kürtçenin resmi dil olduğu bir proto devlet var. Evet. Dolayısıyla Kürtçe, hiç zannetmesin Türkiye'de kimse öyle Kürtçe biz engellersek, yok konuşturmazsak, öğretmezsek asimile edilir ve zamanca Kürtçe unutulur gider. O tren kaçtı. Bir isteyenler açısından evet. Yani şu andaki insani tabii durumun çok öncelikle ve burada da gerçekten Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Bakkalcı'nın söylediğine katılmak çok katılıyor insan. Yani derhal kapıların iletişime açılması gerekiyor. Bir saatte bu iş çözülebilir demiş ve yani başta siyasi iktidarın sorumluluğudur. Çünkü iktidar uygulama noktasında bizim yetki verdiğimiz organdır. Biz insan haklarının korunması ve geliştirilmesi görevini iktidara verdik. Bu görevi yerine getirmezlerse, getirmemekle suç işlemektedirler diyor ki, katılıyorum ben de. Evet, birkaç gün içinde göreceğiz eğer bir küçük adım atılacak mı, yoksa bu iş incelmeden kopsun mantığı burada da mı devam edecek? Bedelini sadece açlık grevine giren kişiler değil, çok daha geniş bir çevre ve Kürt-Türk ilişkileri de uzun vadede ödeyecek maalesef. Bu açlık grevi konusu geçtiğimiz yıl baskı geçersek, geçtiğimiz yıl ETA'da açlık grevi, hapishanelerde açlık grevi başlatmıştı. Çünkü 700 civarında tutuklu var hapishanelerde, tutuklu ve hükümlü var hapishanelerde. Büyük bir kısmı Fransa'da olmak üzere. Ve açlık grevlerine son veren olgulardan bir tanesi bu ETA liderlerinden birinin yaptığı çağrı oldu. Aynı zamanda yalnız unutmayalım ki açlık grevlerinin son veren esas olgu ETA'nın artık silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesinin ardından İspanyol hükümetinin de ETA'nın siyasi kanadı olan Harry Batasuna'nın farklı bir adda ve daha geniş bir koalisyonda seçimlere girmesine göz yumması, bunu yargı yoluyla birdenbire bir yeni İspanyol KJK'sı operasyonuyla herkesi içeri tıkmaması olmuştu. Ve Mayıs 2011'de yapılan yerel seçimlerde bu Bildu, Ehbildu adını taşıyan koalisyon, içinde Bask ülkesinin bağımsızlığını da savunanların da yer aldığı, herkesin o bağımsızlığı savunduğunu söylemiyorum koalisyon için ama güçlü biçimde bir bağımsızlıkçı koalisyon aynı zamanda. Baskların kendi tabiriyle yurtsever koalisyonu. Bu Birleşelim koalisyonu 2011 Mayıs'ında yerel seçimlerde 1100'den biraz fazla belediye meclisi, işte il genel meclisi üyelikleri almış ve 123 belediyeyi de yönetmeye başlamıştı. Bunun ikinci hamlesi pazar günkü seçimlerde geldi biliyorsunuz. Bask bölgesinde yapılan seçimlerde ulusalcı, milliyetçi Bask Partisi yeniden birinci oldu. Bu sağ partidir. Baskların sağ partisidir. Milliyetçi sağ parti. Fakat büyük kaybeden Sosyalist Partisi oldu. Çünkü 2009 seçimlerinde, bundan önceki seçimlerde yönetimi ilk defa, yıllardan beri ilk defa almış olan Sosyalist Partisi çok büyük bir oy kaybına uğradı Bask bölgesinde ve ikinci güç, oyların %20'sinden fazlasını alan ikinci güç bu ayrılıkçı ETA'ya yakın koalisyon oldu yani. Evet, Bildu koalisyonu oldu. Ve önümüzdeki dönemde de bu koalisyonun daha farklı bir Bask politikası gerçekleştirmesi söz konusu olacak. Ama şunu belirteyim, koalisyonun başında olan kadının bir demeciyle bitireyim. Diyor ki koalisyonun başında olan ve şeye aday olan ne denir? Laura Mintegi. Eğer birinci gelseydi işte Bask parlamentosunu yönetmeye, Bask bölgesini yönetmeye olan Laura Mintegi, bizim modelimiz diyor İskoçya'dır, Quebec'tir, Flandır'dır, Katalonya'dır. Biz özellik taraftarıyız ve Katalonya'daki özellik kendi kendini yönetme referandumunun sonuçlarını bekleyecek. Bu biliyorsunuz Kasım sonunda Katalonya'da da bir referandum olacak. Evet. İspanya anayasasının izin vermediği bir referandum. Fakat bütün bunlar artık bir çatışma, vuruşma, kan olmadan yapılacak işlerdir diye belirtiyor. Evet, bu nokta çok tabii önemli. Galiba süreyi de tamam. Geçtik, evet. Bunu daha sonra daha ileride ele alalım. Etraflıca ele alalım. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ufuk Turu'ndan sonra bir ara vereceğiz. Aranın ardından da konuklarımız olacak. Bir Avrupa İletişim Konferansı başlıyor yakında. 24-27 Ekim tarihlerinde İletişim Araştırmaları Derneği ev sahipliği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti İstanbul Kampüsü'nde iki senede bir yapılan büyük bir konferans. Bu seneki de sosyal medya ve global sesler. Bu konferansın Türkiye'de ilk defa düzenleniyor. Düzenleyicilerinden Profesör Doktor Nurçay Türkoğlu konferans başkanı ve aynı zamanda Ljubljana Üniversitesi'nden, Slovenya'dan Doktor Igor Vobic ile bu konferansı ve iletişim meselesinin önemini konuşma fırsatımız olacak. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.40 ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var. Nurçay Türkoğlu profesör ve Igor Vobic Ljubljana Üniversitesi'nden. Nurçay Türkoğlu da Adana'dan, Çukurova Üniversitesi'nden. Evet. Ve büyük bir 4. Avrupa İletişim Konferansı'nın eşiğindeyiz. Epeyden beri hazırlanıyorsunuz. Biz de içinde karınca kararınca yer alacağız. Bunu birazcık konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hello. Evet, gerçekten 3 günlük bir konferans, fakat 3 yıldır çalışıyoruz üzerinde. Tahmin ediyorum. Çok bu kadar hani geniş kapsamlı bir konferansı yapmak hiç kolay olmuyor. Büyük bir ekip var. Yani ekiplerin koordineli çalışması gerekiyor. Aslında bu konferansları başlatan ECREA adında bir Avrupa İletişim Araştırmaları Derneği. İstanbul'da 4.sü olacak olan. Onların merkezi Brüksel'de ama bütün ya Avrupa üniversitelerinden yaklaşık 3.000 şeyleri var. Üyeleri var. Çok büyük bir dernek ve çok saygın bir dernek. Onlar 2 yılda bir Avrupa'nın bir şehrinde yapıyorlar. Avrupa İletişim Konferansı. Yani biraz bir Avrupalılık vurgusu oradan da kaynaklanıyor. Haliyle, yani evet. Derneğin adı Avrupa Derneği. Biz de Türkiye'de İletişim Araştırmaları Derneği, işte Hıfzı Topuz tarafından kurulmuştu başkan. Hıfzı Hoca da yıllar önce Uluslararası İletişim Araştırmaları Derneği, geçen sene Kadir Has Üniversitesi'nde bir dünya konferansı yaptılar onlar da. Evet. IAMCR. IAMCR'ın kurucularından Hıfzı Topuz, bundan 50 yıl önce ve o kurucularından olduğu derneğin çalışmalarını çok beğeniyor ve onları takip etmek istiyor. Emekli olup Türkiye'ye geldikten sonra, UNESCO'dan emekli olup Türkiye'ye geldikten sonra işte bu bizim derneği, İletişim Araştırmaları Derneği'ni kuruyor. Öyle pek yani dernek olarak çok aktif olduğumuz söylenemez ama böyle akademik çalışmaların içinde zaman zaman bir şeyler yapıyoruz. Bu bizim için çok çok büyük bir olay. Yani İLAD için, İletişim Araştırmaları Derneği için böyle bir konferans şimdiye kadar yapmadığımız büyüklükte bir iş. Evet, bu ECREA'nın zaten İletişim Araştırmaları Derneği'nin zaten kapsamlı bir şey. Bu konferans da bayağı büyük boyutlu. Biraz bu evet, buradaki bu seneki konferansa odaklanacak olursak herhalde İstanbul'da olmasının da getirdiği bir cazibe var. Yani şimdiye kadar diğer yerlerde yapılan işte Amsterdam'da, Barcelona'da ve Hamburg'da yine güzel katılımlar vardı ama bu sefer onlardan çok daha fazla katılım var. İstanbul çok cazip geliyor iletişim çalışanlarına. Yani evet, İstanbul turistik olarak herkese cazip geliyor diye düşünülebilir ama yani ondan daha fazlası bizim hani iletişim, medya ve kültür çalışan akademisyenler için bayağı zenginlikler sunuyor İstanbul. 1500 başvuru oldu. Bunlardan 1070 kadarı sanıyorum kabul edildi. Yani bu başvuru ve kabul edilme süreç. Şimdi bir kere muazzam bir sayı gerçekten. Evet, evet. Ne için başvuruyorlar? Nasıl bir oluyor? Sunum. Tabii tabii. Şimdi bu konferansın bir konu bulduk yani ana tema. O da 3 yıl önce hani benim aklıma geldi arkadaşlarla konuşurken kadar sosyal medya ve global sesler üzerine yapalım dedik. Ve hakikaten 3 yıl içinde de biliyorsunuz işte neler neler oldu hani sosyal medya ile ilgili şeyle ilgili. Böyle bir ana tema veriliyor ve konu başlıkları öneriliyor. Ama aynı zamanda Ekria'nın kendi içinde 17 tane alt bölümü var. Tematik bölümler bunlar. Yani farklı ilgi alanlarına yönelik işte dijital medyadan tutun da stratejik iletişime, ne bileyim işte kişiler arası iletişimden çevre iletişimine filan kadar. Bu 17 bölüm de kendi tercihlerini koyuyor konferans çağrılarında. Yani aslında çok güzel bir demokratik bir sistem var. Yani evet. Hiyerarşik bir şey değil ama hani dalga dalga ilerleyen bir kurallar bütünü var. Bunlar akademik ağlarda duyuruluyor. Zaten insanlar hani biliyorlar tarihlerini falan. Ve yüzlerce hakem seçiliyor tabii. Yani bu 1500 tane şey olunca. Hakemler kendilerine gelen şeyleri, başvuruları isimlerini bilmeden hani o kör kapalı, hakemlik dediğimiz evet. Kapalı hakemlik yaparak seçiyorlar. Sonra bu özetler üzerinden, çalışmaların özetleri üzerinden program yavaş yavaş oluşturulmaya başlanıyor. Yani burada kıstaslar hakikaten çok iddialı yani akademik standartlar açısından. Yani bir kere orijinal çalışmalar olacak. Ondan sonra yani mümkünse ekip çalışmaları destekleniyor. Yani konuya hakim olacak filan. Yani hakikaten öyle her başvuranın sunuş yapamadığı bir şey. Peki Nurçay Hanım, şimdi şeyi de sorayım ben. Yani bu sosyal medya işte Twitter, Facebook gibi evet. Bu açıdan Flickr çok kullanılan teknolojinin de gelişmesiyle kullanılan bir şeyler. Çeşitli anlamda bir de global sesler de eklemiş evet. Durumdasınız. Yani bunda bu araçların sosyal medya diye sözünü ettiğimiz araçların dünyadaki çeşitli aktivizm hareketlerdeki rolü filan da kesinlikle, herhalde etrafınca ele alınacak değil mi? Aslında en başta bu yani sosyal medya tanımına karşı çıkarak biz başladık. Çünkü yani sosyalle medyanın bu yeni medyada birleşmesi akademik olarak çok uygun gelmedi yani bize aslında. Hani evet. Sosyal olmayan medya yani hani aslında hani sosyal sorumluluklar. Yani sosyal deyince biz hemen arkasından sosyal sorumluluk gibi bir şey gelmesini bekliyoruz. Halbuki sosyal medyanın tamamen ticari bir yapılanma olduğunu biliyoruz. Ve istedik ki yani sosyal medya adını koyarak bu sosyal vurgusu üzerinde bir tartışma yapalım. Yani sosyal medya ne kadar sosyal? Ne kadar sosyalleştiriyor? Aslında nasıl bir yeni bir hani endüstriye dahil ediyor insanları? Onun için de hani global sesler de burada bir globalleşme eleştirisi yapabilelim. Bir kültür endüstrisi eleştirisi yapalım. Yani daha çok aslında eleştirel sosyal teori çalışan akademisyenleriz biz büyük ölçüde. Yani hani endüstriyi desteklemek ve ona ne bileyim hani uygun elemanlar yetiştiren eğitimciler falan değiliz yani aslında. Şüphesiz ama evet. İki taraflı bir şey işte biraz özellikle işte bu bahar Arap Baharı denen evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte Occupy işgal denen ve bütün Avrupa ülkelerinde de büyük bir şey dalgası halinde baş kaldırı dalgası evet. Halinde işte bu şeylere kemer sıkma politikalarına filan İspanya'da Indignados'un işte Yunanistan'da vesaire görülen şeylerde ayaklanmalarda ve sosyal hareketlilikte de çok kullanışlı bir rolü olduğu araç. Muhakkak. Ama bu aracın işte farklı toplumlarda ne kadar hani gerçek mağdurun yanında olup olmadığını da görüyoruz farklı örneklerle. Yani ne bileyim işte bu Occupy hareketinde kullanımı tutuklanmalara filan sebep olabiliyor. Evet, ama öbür taraftan yani batılı toplumlardaki kullanımında ama diğer hani Arap Baharı diye tümden bir yelpaze içine alınan hareketlerde de sanki büyük bir hani melek kanatları falan gibi kabul ediliyor adeta. Hani oradaki halkları özgürleştirdi. Tabii, şimdi bu yani tanımlamalar araç, evet. Tabii. Yani sonuçta tabii ki teknolojiyi kullanan insanlar ve bunların içinde bulunduğu sistemin yapısı yani oradaki ekonomi politik şeyi belirliyor. Yani aracın ne kadar özgürlükçü kullanılmadığını. Tabii ama yani bu noktada bir soru sorabilir miyim acaba? Yani bu sistemden bahsederken daha önce sistemin bir açık uzamından bahsediyorduk. Yani herkes kendi görüşünü bildirebiliyor. Ne olursa olsun söyleyebiliyor. En son çıkan bu YouTube'daki olaylardan sonra bu Müslümanların masumiyeti filmini kaldırmadı YouTube gelen taleplere rağmen. Evet. Onun yerine Türkiye'ye size özel sizin ülkenize özel bir YouTube.com.tr sitesi verelim gibi bir yerelleşmeye doğru gitmeye başladı. Ama gene kaldırılmadı bunlar. Bununla alakalı iki gün önce bir haber gelmişti. Bu da Twitter'dan ilk sansür ismini taşıyor mesela. Dünyanın en çok kullanılan bu sosyal medya aracının ilk defa Alman ırkçı neonazi örgütüne ait hesabı Alman polisin isteği doğrultusunda sınırlayarak ilk kez sansür uyguladığından bahsediliyordu. Şimdi bu haberle beraber hem bu Müslümanların masumiyeti hem bu Twitter'daki neonazi hesabının bir şekilde sansürlenmesiyle beraber yeni bir evreye doğru mu gidiyoruz artık? Yani daha önce o Arap Baharı'nda müjdelenen o enformasyon devrimi denilen şey bir şekilde tutulmaya ve sansürlenmeye doğru giden bir yere doğru mu gidiyoruz? Daha yerelleşmeye mi gidiyoruz? Herhalde sansürden hiçbir şey kaçamaz yani. Ama hep bu hani bir iletişim devriminden, belki hani 90'lardan beri hep söz ediliyor internetin yaygınlaşmasından bu yana. Ama yani evet bir bu belki bu araç yani internet ortamı ve buradaki bireysel kullanımlar daha önceki iletişim teknolojilerine ve araçlarına göre biraz daha uzun bir umut verdi bize. Ama bunun tamamen kapanacağını zannetmiyorum. Yani fakat kontrolden kaçan, yani kontrolden uzak iletişimin şu anda mümkün olmadığını zaten görüyoruz. Yani böyle hem bir... öyle hem de tabii çok farklı şeylerinden de bahsetmek mümkün. Yani Kaliforniya Üniversitesi'nde Davis kampusunda öğrencilere gözlerine biber gazı sıkan polisin de görevinden alınmasına ve cezalandırılmasına da gene bu Twitter ve şey gibi. Tabii böyle olumlu şeyler sosyal oluyor. Sosyal şeylerin üzerinden geçti ve bugün işte ne bileyim açlık grevlerine karşı şimdi Türkiye'de bir vicdani talep geliyorsa bunun da hemen işte çeşitli aydınların dilekçesini de süratle dolaştırabilmek mümkün. Ya da Antarktika'nın korunması için işte başında Leonardo DiCaprio'nun da destek verdiği Avaz orga. Yani bu şekilde yüz binlerce insanı aktive etmek yani olumlu ve olumsuz yanlarıyla bakılması gereken yani, bir şey. Yani herhalde çok olumlu tarafı hani fiziksel bir cisim olarak görünmeyen kitlenin aslında hiç yok olmadığı bir yandan demokrasi açısından düşünecek olursak hani böyle bir hatta demokrasi bulutu falan da deniyor ya hani bu şeyler hakikaten bir bulut gibi yani topluyor ve bir yerde hani yağabilir ve o yağdığı zaman sürpriz olabilir eğer tamamen halkın isteklerine kapalı bir sansürcü iktidar varsa yani kapalı toplumlarda kapalı iktidarlarda evet yani hani Çin yarıklara çok mücadele etmeye çalışıyor. Yani Timothy Galton Ashen de burada konuşmuştu da yani free speech diye şey kurduğu zaman internet üzerinde bir site bu çok düşünce ifade özgürlüğünün yaygınlaştırılması açısından gayet etkili olduğu görülebiliyor. Yani seslerin duyulması hakikaten mümkün bir yanda. Fakat bu tabii seslerin duyulmasını engelleyen pek çok faktör de çıkıyor karşımıza işte sansürler gibi. Ya da işte fake hesaplarla oluşturulan şeyler gibi. Ama yine de yani bir ses çıkıyor. Yani ses var. O sesi de görmezden duymazdan gelemiyor bir yerden evet. sonra iktidara. Şimdi biraz da konferansın kendisinde tamam. neler olacak diye 3 gün boyunca çok da vaktimiz yok. Çok ilginç, son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Hı hı. Belki Açık Radyo'nun da içinde ne şekilde bulunacağını da. Siz evet konuşun. İçinde olacaksınız tabii 3 gün boyunca bizimlesiniz umarım. Evet evet yani gayet yani bir açık radyonun bir açık radyo özen independent community radio experience diye perşembe günü bizim bir şeyimiz olacak yani bağımsız bir topluluk radyosu deneyimini perşembe günü anlatma fırsatı bulacağız. Evet. Bu, çünkü 17 yıldır tabii bununla uğraşıyoruz. Tabii. Bir de bir alternatif, bağımsız alternatif medya paneli var. Paneli orada. Var. Orada Hı-hı. da cumartesi günü. Orada da Hı-hı. yani bağımsız medyanın, gazeteciliğin ve yayıncılığın bu içinde bulunduğumuz evet. çalkantılı dönemde niye önemli olduğunu tartışacağımız Hı-hı. bir şey var. Orada da bendeniz işte biraz dilim döndüğünce konuşmaya çalışıyoruz. Her zaman zevkle dinliyoruz sizi. Sizinle beraber olmaktan çok mutlu olacağız. Ben isterseniz biraz çağrılı konuklarımızdan söz edeyim. Hani bir konferansın keynote'ları lütfen. Dediğimiz evet. Temel belirleyici, referans kişileri gibi adeta hani. Bunları belirlemek çok zor aslında. Yani hem bir yani o ortak bir beklenti oluşması için gerekiyor. İtalya'da, Florence'da European University Institute çok tanınan bir profesör Donatella Della Porta. Bu e-demokrasi üzerine çalışıyor aslında. Tam da bu demin konuştuğumuz meseleler. Evet. Ve gerçekte bu işte sosyal hareketlerin bir iletişim aracı olup olamayacağını, yani gerçekten değişimi, yani sosyal hareketlerin kendisinin taşıyıp taşıyamayacağı ile ilgili çalışmalar ve konuşmalar ve pek çok işte referans verilen kitapları, yayınları var. Sonra alternatif medya dediğimiz veya topluluk medyası dediğimiz terimin kendisini ilk kullanan Clemencia Rodriguez. Öyle mi? Evet, Clemencia Rodriguez Türkiye'de de çok bu konularda çalışan insanların tanıdığı, bildiği bir isim. Kolombiya asıllı, Oklahoma Üniversitesi'nde Amerika'da hoca. Geldi aslında yani Türkiye'de. Ve bu isimleri biz saptarken tabii Türkiye'de de bu konuda çalışan hocalarla, arkadaşlarla oturup konuştuk. Çünkü biz yani çok çeşitli üniversitelerden hocaların oluşturduğu bir komiteyiz aslında. Ben onlar adına hani evet. Konuşuyorum burada. Mesela Clemencia'yı Sevda Alankuş İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden onun kolaylaştırıcısı olacak o oturumun. Çünkü kendisi de hani o konuda çalışıyor. Evet, Donatella da Beybin çeyirlik yapacak. O da bu konularda çalışıyor. Sonra Ljubljana Üniversitesi'nden şimdi burada aramızda bulunan Igor'un da beraber çalıştığı yani Igor çalıştığı hocası Slavko Spličan bizim keynote olacak. O da eleştirel çalışmaların içinde çok tanınan bir isim ve bir kamu tutulumu, hani güneş tutulumu gibi artık kamu, public meselesinin gözden kaybolduğunu, tutulduğunu söylüyor güzel bir metafor kullanarak ve kamusal alan ve piyasa ilişkilerini tartışacak. Bir de çok renkli bir konuğumuz daha var, dördüncü konuk bir Hintli, Daya Tusu, Westminster Üniversitesi'nde hoca, orada bir Hint medya merkezi kurmuş ve işte Bollywood'un hani global kültür içindeki yeriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Onunla da Tül Akbaz Süalp şey yapacak, beraber olacak konuşmacı olarak. Yani bu arada Kevin'i atlamayayım. Slavko Spličan'ın konuk edecek kişi de Kevin Robbins. Kevin Robbins Türkçe'de pek çok kitaplara çevirmiş. Hatta bir tanesini ben çevirmiştim. Kevin artık bir İstanbullu. Evet, yani burada yaşıyor. Tanıyorsunuz. Evet. Dostumuz, arkadaşımız, o da bizimle olacak. Bunlar keynote'lar. Ondan sonra aslında çok pek çok büyük isim var yine. İşte Nick Caldery, Sonia Livingston gibi bu alanda çalışanların hemen bilebilecekleri. Bütün programımız web sitesinde mevcut aslında. Program herkesin katılımına açık mı peki? O biraz zor bir soru. Herkesin katılımına açık derken. Yani iletişim öğrencilerinden bahsedelim ya da üniversitede evet. Bu konuyla alakalı çalışan insanlardan, öğrencilerden evet. Bahsedelim. Şimdi ben tabii ki bunu çok isterdim ama bu biraz kısıtlı olmak durumunda. Yani bir konferans düzenlediğiniz zaman maalesef hani mekanla fiziksel olarak da kısıtlanıyorsunuz öyle. Çok büyük mekanlarımız yok. Yani üniversiteyi kullanıyoruz çünkü Mimar Sinan Üniversitesi'ni. Evet, bayram olduğu için hani serbest kullanabiliyoruz. Bomonti Kampüsü. Bomonti Kampüsü Şişli'de yeni kurulan kampüs evet. Ömer Bey. Yani orada mesela geniş bir alan var. Orada bu ortak oturumları kullanabileceğiz. Öğrencilerden bize daha önce başvuran yani benim de çevremdeki iletişim öğrencilerine onlara küçük küçük görevler vererek yani bizi asiste ederlerse şey yapabiliyoruz. Tabii bizi kısıtlayan pek çok şey oluyor. Yani bir kere konferans İngilizce. Yani hani çok iyi İngilizce bilen iletişim öğrencileri yine de tabii ki hani gelsin. Simultane tercüme ama hayır, yok. Yok tercüme evet. Yok. Yani evet. Konferans İngilizce. Hani o bir kısıtlayıcı faktör oluyor tabii. Ondan sonra işte yer durumu bir faktör olabiliyor. Ama aslında işte böyle büyük bir konferans tabii masrafları olan bir şey ve belki görmüşsünüzdür bizim öyle sponsorlarımız falan yok. Evet, yani yok hiç büyük sayıda katılımın yok. Olduğu çok büyük bir konferans evet, aslında. Şimdi katılımcılar tabii belli bir ücret ödüyorlar geldikleri ülkenin gelir düzeyine göre. Orada da hani bir hakkaniyet oluşturulmaya çalışıyor. Mesela Türkiye için 50 euro ki bu yani verilebilir bir paraydı. Ondan sonra ama hani o ucuz dönem şeyini geçirmiş oldular hani şu anda. Yani çünkü biz akademisyenler yurt dışına gittiğimiz zaman çok büyük paralar ödüyoruz. Ve burada hani ayağımıza gelmiş olması ben daha çok Türkiye'den daha çok akademisyen katılımı beklerdim. Aslında şey var yani master doktora öğrencileri var iletişimde ama az sayıda çok az. Keşke daha çok olabilseydi. Ne bileyim ama yani biz bu sefer elimizden bu kadar geldi evet, yani. Evet, yok, büyük bir katılım. Ayrıca bizim programcılarımızdan Esengül. Esengül tabii. Yıldız da burada. Evet evet, evet birlikte çalışıyoruz Çukurova Üniversitesi. Biz böyle İstanbul grubu kurduk Çukurova'ya. Burada evimizi bıraktık ve Çukurova'ya gittik onunla beraber. Evet ben de yani peki Igor Vovich'e de şeyi soralım. Igor'la evet. Hello. Hello. At long last, we have a few words to ask you. And what is your position in this project? I mean, I see it as a collective research project called "Societal Rules of Radio Journalists in Turkey and Slovenia: Normative Predispositions versus Self Perceptions." Could you just elaborate on this a bit? Yes, actually the project is just, first of all, I would like to thank you for letting me talk, welcome. And I would apologize for not talking in Turkish at the beginning. But the project has just started off, actually, together with Nurcha and a couple of other colleagues. We are preparing to do a comparative research how actually journalists in Slovenia and Turkey understand their roles in the society, how they relate to the people they are responsible to. Or burada bir azıcık çeviri de yapalım değil mi? Yani Dr. Igor Vovic Ljubljana Üniversitesi'nden Slovenya'dan ve işte hem Türkiye ile Slovenya'da radyo yayıncıları arasında bir kıyaslamalı araştırma projesinin evet, özel, içinde. Evet, özel ve devlet radyoları karşılaştırması. Evet, yani birlikte içinde olduğumuz bir proje. O aslında hani yani toplumsal rolleri ve kendilerinin nasıl radyo gazetecileri. Evet, yani hani mesela aslında siz de bir radyo gazetecisiniz değil mi? Ama öyle, bu, sayılır. Öyle sayılırsınız. Hani çok yerleşmiş bir şey değil bizim. Hani Türkçe'de çok kullanmıyoruz bunu. Aslında kullanılması lazım bence. Yani kullanılabilir. Yani gazetenin sadece fiziksel hani yazılı basın olmadığını bilmiyorum, sizi yani kendinizi nasıl hissedersiniz? Şimdi ben size bir soru sorayım. Kendinize radyo gazetecisi denmesini nasıl karşılarsınız? Hiçbir itirazım olmaz. Aa, ne yani. Güzel, tamam. Evet. Yani. So and how do you want how do you see it as proceeding? How is the project going to be? Well, first of all, we need to adjust or to identify the normative differences between Slovenian and Turkish media environment and journalism, actually, and then from that point on, we'll need to identify the, of course, the empirical differences between both countries, and I think that hopefully this is only the beginning of a long-lasting or cooperation that will last more than just within this project. Evet, yani her şeyden önce iki ülkenin kendi meselelerine evet. nasıl baktıklarını, yani bu evet. mesleki ve de basın, hı hı. radyo yayıncılığının kendilerini nasıl algıladıkları arasındaki kıyaslamalar ve farkları ortaya çıkartmak gerekiyor. Evet diye. Yani o Slovenya'daki durumu aslında biliyor, biz de Türkiye'deki durumu biliyoruz. İşte bunları bir araya getireceğiz. Yani henüz çok yeni başlamış bir proje. Ondan sonra böyle bir ortak hani çalışma olacak, henüz başlangıç aşamasında. Yani bugün buraya gelmesi de o çalışmanın bir parçası oldu aslında. Yani görmek istedi, sizinle beraber olmak istedi. I hope we will have a chance to talk these over and be let Açık Radyo be part of the project as well. I mean, yeah, of course. Nurçay Hanım just called me a radio journalist, which I accept quite readily. So we could. Are you going to stay on? Well, at this point, we just decided for. To be this cooperation that I'll be in Istanbul for a week now, mm-hmm. and then we'll continue online, and maybe in a couple of months' time we meet again, maybe in Ljubljana then. Yeah. Evet, and yani then in Adana maybe. Yeah, Adana görüşmeleri. Şey yani Igor Vobiç'e şeyi de sorduk, yani bu bir hafta kadar burada kalacağını, ondan sonra evet. da konferansın sonrasında da online olarak, yani internet üzerinden bunu yürütmeye devam edeceklerini, ama belki de daha sonra tekrar ya Ljubljana'da ya da belki Adana'da bu görüşmenin evet yani beraber olmaya devam edeceğiz. Evet biz de yani Açık Radyo şu sıralarda bir de işte bu Mercator projesinin de bir evet. araştırmacısı, kıdemli araştırmacısı hı hı. olarak da ben bir görev yapmaktayım bir süre. Hı hı. Yani Eylül ayında başladı. Bu İstanbul Politikalar Merkezi ile Sabancı Üniversitesi'nin. Hı hı. Ve bu da özellikle de ağırlıklı olarak da işte hem Avrupa Birliği ve Türkiye Almanya ilişkileri arasında geliştirilen eğitim konusunda hı hı. hem de özellikle de benim çok yakından radyonun da çok hı hı. uzun zamandan beri üzerinde durmakta olduğu bu küresel iklim değişikliği ve evet. gezegenin önündeki büyük tehlikeyi ne şekilde bilinci yükseltebiliriz diye bununla ilgili de yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Belki de işte zaten belki değil işte bu Ekrea'ya katılımda da hı hı. Bir tanesinde bağımsız gazeteciliğin ve yayıncılığın işte o panelde özellikle bu korkunç iklim ortasında nasıl hı hı. ses verilebileceği konusunda konuşmak istiyorum. Çünkü çok evet. bu gazetelerde medyada çok şikayet ettiğimiz bir şey bu küresel hı hı. iklim değişikliğine fazla yer verilmemesi gibi bir problem var. Bağımsız evet. yayıncılık bunu sağlayabilir. Tabii ki. İşte tabii ki. Bizim yani Ekre ana konferansının ön konferanslarından biri de iklim değişimiyle ilgiliydi. Ama tabii sizi hani ulaşmamız ve hani sizi davet etmemiz sanıyorum o süreci biraz geçirdiğimiz için o ön konferansı herhalde ilgilenebiliyor musunuz bilmiyorum. Galiba ilgili olamıyor. Bugün yani. Bugün evet Plato. Evet gördüm onu da ama. Evet yani. Haliç'te. Orada da hani değişik ülkelerden evet, gelip evet, bu çok... iklim değişimi meselesini konuşacaklar. Zaten yani Avrupa'da gittiğimiz her konferansta konu ne olursa olsun. Yani burada iletişim. Ama konu ne olursa olsun mutlaka iklim değişimiyle ilgili bir özel bölüm mutlaka oluyor. Evet dünyanın çünkü evet, en önemli ortak meselesi. Sorunumuz, evet. Ortak sorunumuz gelecek kuşak. Evet. Nurcan'ım çok teşekkür ederiz. Burada bitiriyoruz süremizi. Profesör Doktor Nurçay Türkoğlu'yla beraberdik. Bir de Doktor Igor Vobich'le. Thank you very much for being with us. Thank you. Ve işte konferansı bir kez daha hatırlatalım Ekre'ye. Yarın kayıtlar başlıyor. Ve cumartesi akşama kadar devam ediyor. 24-27 Ekim arasında Mimar Sinan Üniversitesi'nin Bomonti kampüsünde Şişli'deki yeni binasında olacağız. Evet. Evet. Sosyal medya ve global seslerde ana konusu bir kez daha üzerinde konuş. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Böylece programı da bitiriyoruz. Bitirirken her zaman olduğu gibi bir parçayla bitireceğiz ama Can uyardı. Yarın programımız yok. Çünkü bütün resmi tatillerde yarın bayram. Evet. Arife. Sonra da bayram geliyor. Sonra da bayram geliyor. Bayram tatilinde, resmi tatillerde biz size bazı kayıtlar bırakacağız Açık Gazete'nin yerine. O da genellikle gene küresel iklim değişikliğiyle evet. ilgili yapılmış bazı konuşmalar ve yazıların paylaşılması şeklinde olacak. Pazartesi günü de yeni yayın dönemiyle başlıyoruz. 36. yayın dönemimizde başlayacak. Ya, onu da hatırlatayım. Evet. 17 seneyi tamamlıyoruz. 17 seneyi, evet. Evet, Al Jolson'la bitirelim bugün. Onun Litvanyalı bir caz dünyasının şarkıcı, komedyen ve aktör olarak caz dünyasının da İlk isimlerinden biri sayılıyor. Çok önemli. Eski bir müziği yepyeni bir hale getirmiş birisi. Onun Al Jolson'un 1950'deki ölüm yıl dönümü bugün. Onun çok meşhur parçalarından Suani'yi çalarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I've been away from you a long time. I never thought I'd miss you so. Somehow I feel your love was real. Near you I long to be. The birds are singing, it is song time. The banjo's strumming soft and low. I know that you yearn for me too. Swanee, you're calling me. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folk in a G-I-X-I, even though my mammy's waiting for me, praying for me, down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I go to that Swanee shore. Swanee, Swanee, I am coming back to Swanee. Mammy, Mammy, I love the old folks at home. Thank you. you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in a T.I.X. I even know my mammies waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I go to that Swanee shore. Good vibration.